Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Po unijnym szczycie dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Brexit coraz bliżej. Według brytyjskich mediów proces wychodzenia z Unii może się rozpocząć we wtorek. To poważne zagrożenie dla ludności cywilnej Donbasu. ONZ ostrzega, że może tam dojść do skażenia chemicznego. Mówiąc o Europie wielu prędkości, należy dyskutować, jak powinna się w niej odnaleźć Polska. Tak uważają politycy, goście śniadania w Trójce. Dyskutowali o szczycie w Brukseli, ale także o zapowiedziach tzw. czwórki wersalskiej, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że są cele, do których, mimo podziałów w Unii Europejskiej, powinien dożyć polski rząd. Nawet jeżeli przyjmiemy, że mamy Europę dwóch prędkości i Polska jest tej drugiej prędkości, to ważne jest, żeby ustalić takie reguły, które uwzględniają pozycję każdego z tych państw, pozwalającą na odpowiedni rozwój i przechodzenie do kolejnych etapów. Chociażby dla Polski przejście do strefy euro, bo to jest dla nas ważne w dzisiejszych czasach. Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15 podkreśla, że Polska stoi przed wyborem. Ściśle integrować się z Europą pierwszej prędkości, czy też nie? Europa wielu prędkości jest czymś, co już się zdarzyło. Teraz jest kwestia tylko, czy ta pierwsza prędkość jeszcze bardziej się zintegruje i jeszcze bardziej będziemy gdzieś tam dalej od nich, czy też będzie inny kierunek rozwoju. Minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał w Trójce, że zakończony wczoraj szczyt Unii Europejskiej, jego zdaniem, pokazał stereotypowe podziały na zachód i wschód Europy. Ten stereotyp jest obecny od lat przecież. Byłem przekonany o tym, że on dzisiaj jest już nieobecny, ale okazuje się, że wybuchł w emocjach z dużą siłą. I teraz w tym kontekście, gdy się mówi o Europie wielu prędkości, no to właśnie, żeby to nie było tak, że to jest Europa jedna z pieniędzmi, a druga z zasadami. To są te dwie prędkości Europy. No my musimy zrobić tak, żeby to nie to było tym podziałem europejskim. O przyszłości Unii Europejskiej państwa członkowskie mają rozmawiać w Rzymie 25 marca. Przyszłości, dodajmy, bez Wielkiej Brytanii. A początek Brexitu może nastąpić już w przyszłym tygodniu. Tak dziś donoszą media na Wyspach. Wszystko zależy od poniedziałkowego wyniku głosowania w Izbie Gmin. Według medialnych doniesień ministrowie chcą, aby premier jak najszybciej uruchomiła procedurę opuszczania Unii. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. To może być już we wtorek, donoszą dziś brytyjskie dzienniki. Daily Telegraph pisze, że ministrowie mają naciskać na premier, by uruchomiła artykuł 50 traktatu lizbońskiego tak szybko, jak to tylko możliwe. W poniedziałek debata w Izbie Gmin nad projektem legislacji pozwalającej premier May na formalne rozpoczęcie procedury Brexitu i dyskusja nad dwiema poprawkami dopisanymi do projektu przez lordów. Jedna dająca parlamentowi szersze prawo weta, druga gwarantująca prawa unijnych imigrantów. W ławach rządowych coraz większa pewność, że konserwatywny gabinet zdoła szybko usunąć modyfikacje. Co wtedy? Dziennik AI pisze, że historyczny moment może nastąpić już we wtorek. Dwa anonimowe źródła Guardiana mówią o wtorku lub środzie. Plan ma być taki, by zdążyć przed przyszłotygodniowymi wyborami w Holandii i przed rocznicą podpisania traktatów rzymskich 25 marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. ONZ alarmuje o niebezpieczeństwie chemicznego skażenia w Donbasie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych na ogarniętym konfliktem zbrojnym wschodzie Ukrainy istnieje niebezpieczeństwo przedostania się do środowiska niebezpiecznych związków chemicznych, a to może być groźne dla ludności cywilnej. Raport ONZ przypomina, że w Donbasie znajdują się duże zakłady przemysłowe, w tym przemysłu chemicznego. Działania wojenne zaś odbywają się często w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. Przykład zagrożenia chemicznego, który podany jest w dokumencie, to wydarzenie z końca lutego, kiedy to ostrzelano obiekt, w którym przechowuje się 7 ton chloru. Jak napisano, kontenery z chlorem nie zostały uszkodzone, ale jeśli by do tego doszło, to wyciek związku chemicznego zabiłby ludzi znajdujących się w promieniu kilkuset metrów. Eksperci ONZ mówią o potrzebie demilitaryzacji terenów, na których znajdują się zakłady przemysłowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Drugi imigracyjny dekret prezydenta Donalda Trumpa. W mocy Sąd Federalny Stanu Waszyngton odrzucił wniosek miejscowego prokuratora o jego zablokowanie. Dekret, przypomnijmy, zakłada, że przez 3 miesiące do Stanów Zjednoczonych nie wiadomo obywatele 6 krajów muzułmańskich z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wprowadza także zawieszenie na 120 dni przyjmowania uchodźców. Na zablokowanie dekretu nie zdecydował się sędzia James Robart, ten sam, który ponad miesiąc temu wstrzymał pierwsze rozporządzenie prezydenta w kwestii migracji. W uzasadnieniu Robart podkreślił, że wniosek prokuratury musi odrzucić, ponieważ w tak szybkim czasie nie jest w stanie podjąć rzetelnej decyzji w tej sprawie. Do tego doszły jeszcze względy proceduralne. Waszyngtoński prokurator Bob Ferguson argumentował, że dekret stanowi naruszenie amerykańskiej konstytucji oraz jest antymuzułmański. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

to rozpoznał, że to Mike and the Mechanics, Don't Know What Come Over Me. No właśnie, Mike Rutherford, Tony Banks i Andrew Roachford. Nie wiem, jak będzie na całej płycie, czy pojawi się Paul Carrack, ale pierwszy singiel to Roachford przy mikrofonie. Myślę, że to taki typowy Mike and the Mechanics. Piosenka jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową Polskie Radio PL / Trójka. A jeśli już Państwo będą przy głosowaniu, proszę nie zapomnieć o polskim topie wszechczasów. Do 28 kwietnia głosujemy na 33 polskie piosenki, a 2 maja, to będzie wtorek, od 9 rano wydanie topu wszechczasów. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słuchacz pyta: poproszę o coś na przedłużający się katar, kaszel i wiosenne porządki. Na katar woda morska na mnie działa. Kaszlu nie mam. Wiosenne porządki. Pani Małgosia pewnie tam od godziny już się zajmuje tym. Ale polecam adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl w każdej innej sprawie. Pan Kamil donosi, co na Śnieżce. Śnieżka cała w chmurach. Minus 5 stopni. I jak to na Śnieżce? Dużo śniegu. Nie przedstawiłem nas. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Po 11 Staszek Sojka się pojawi z nową płytą. A poza tym stałe rubryki, czyli Rozbójnik. Wszystko się może zdarzyć. Zapowiedzi nowych płyt, to właśnie przed chwilą ten Mike z mechanikami, zaraz będzie dalej. Sensacyjna wiadomość z Wielkiej Brytanii, ale to o tym potem. Czekamy na Erika Marientala. W zasadzie można powiedzieć, że wiosenny wysyp nowych płyt się zaczął. Sheryl Crow zapowiada nową płytę takim właśnie utworem. Baby, if you care, baby, if you dare, won't you meet me halfway? Sheryl Crow, 50 milionów sprzedanych płyt, piękna piosenka do Bonda, 4 lata minęły, wraca z nową płytą Be Myself, a piosenka, której słuchaliśmy, nosi tytuł Halfway There i to jest nowy singiel zapowiadający tę płytę. Polecam, jest także w zestawie do głosowania na listę. Widzę, że w wideoklipie pojawiają się jakieś dziwne postacie, ale to proszę sobie poszukać, nie będę o tym już mówił. Natomiast pan Przemysław napisał, nowe płyty, znaczy będą wydatki. A pan Michał, panie Marku, jeszcze troszkę i sezon na grzyby się zacznie. No właśnie, marzec. W maju już powinny się pojawić pierwsze kurki. Ale poza tym to najważniejsze, że jednak te nowe płyty. Powiedziałem o jednej sensacyjnej wiadomości z Londynu. To jest prawie niemożliwe, ale tak się zdarzyło w tym tygodniu. Donosi o tym pan profesor Andrzej, który jest profesorem od statystyki, ale także od muzyki. Na oficjalnej liście brytyjskich singli w pierwszej dwudziestce jest 16 utworów jednego wykonawcy. To się nie zdarzyło, nawet jak Beatlesi byli czy Abba. 16 utworów. Tak, to jest to, że brytyjski rynek, a w ogóle zresztą światowy rynek singli został zniszczony. Nie ma już singli jako singli, tylko są odsłony, czyli przesłuchania utworów w necie. No i być może domyślają się państwo, że chodzi o nową płytę Eda Sheerana. 12 nowych utworów jest na tej płycie, a 16 jest w pierwszej dwudziestce. Nie wiem, jak to się stało. Być może jest wersja deluxe, na której są 4 dodatkowe piosenki. Tak czy inaczej, Shape of You na miejscu pierwszym, Galway Girl na drugim, Castle on the Hill na miejscu trzecim i ta piosenka na czwartym. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Tak, słuchacz napisał, faktem jest, że Adele i Ed Sheeran są najbardziej popularnymi wykonawcami na świecie, co wcale nie przeszkadza nam słuchać innych utworów i innych piosenek. Tak, okazało się, że wersja deluxe zawiera 16 utworów, stąd 16 piosenek Eda Sheerana w pierwszej 20 w Wielkiej Brytanii. Tak, czasy się zmieniły. A co, gdybym zmyślił, że Basia nagrała nową płytę? Proszę posłuchać. About you when they invite me and I didn't tell them that we always go together. When did we start being so romantic that it seems that we'll never worry why it's so relaxed? With answers, with questions, no defenses, no suspicions. Most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us. They didn't know about you. Did not know of you and I didn't tell them why. Suspicions, most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us. They didn't know about you, did not know of you, and I didn't tell them why. No, dlatego nie zmyśliłem, że to nowa płyta Basi, ale troszeczkę gdzieś podobnie. To jest Andrea Motis z płyty Emotional Dance. Już sięgałem po ten album, ale wydaje mi się, że piosenki w jej wykonaniu, które sama napisała, brzmią troszkę inaczej niż te pozostałe klasyki. Tak czy inaczej, Andrea Motis, Emotional Dance, polecam. Autopromocja. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Na żywo z Antarktyki. Nigdzie indziej muzyka nie brzmi tak jak tu, na dalekim południu. Adam Nowak i jego nowy, chwilowy zespół. Próbowaliśmy, jesteśmy gotowi. To będzie coś wyjątkowego. Zapraszamy. Już dziś na listę osobistą od 19.05. Paweł Drozd, Adam Nowak, Piotr Metz. Autopromocja. Trzeba będzie dzisiaj przysiąść. A propos słuchania Trójki, pani Ola napisała, że wczoraj u Andrusa pojawił się temat, że zapanowała moda nie tylko na wiosnę, ale podobno modne jest uciekanie z restauracji bez uprzedniego uregulowania rachunku. No bardzo fajna moda, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie wiem, tam kolega Andrus wymyśli, ale podobno jest nawet na ten temat piosenka. Trzeba będzie zwrócić na to uwagę. A teraz Radio Kalifornia. Like a little bird sings a song that's never heard, you sing alone. It's a mean little game, and there's no life to blame but your own. So it's down and down you go to the darkest place you'll ever know, and your fear has brought you here. Well, I promise you, I promise you, yeah, yeah, I'll get you home before nightfall. When you're tearing yourself apart, when you're broken your own heart, I'll help you mend it. If there's the smallest ray of hope, you see no moon in your telescope, I'll help you find it. And when it's down and down you go on an endless search to find your soul and your fear brings you here. Well, I promise you, I promise you, yeah, yeah, I get you home before nightfall. Something inside of you is trying to be strong, but you long for release, and who you used to be. Przyzwyczaiłem się do nowej płyty Stevena Bishopa, Blueprint. No i ta piosenka spodobała mi się ostatnio bardzo. Before Nightfall, Steven Bishop. Mówiłem dzisiaj o rekordach na rynku brytyjskim, a tu kolejny rekord na rynku amerykańskim. Chociaż co on za rekord w porównaniu z Dark Side of the Moon? 1500 tygodni na liście. 450 tygodni z grupa Journey właśnie w tym tygodniu z największymi przebojami wśród najlepiej sprzedawanych płyt na rynku amerykańskim. No oczywiście, że gratulujemy. I will run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. to jedna z najpiękniejszych ballad w repertuarze zespołu Journey, utwór zatytułowany Faithfully. Za 20 minut godzina 11. Even as I wander, I'm keeping you in sight. Właśnie, Elka powiedziała, że 1500 tygodni tego nie słyszała. Tygodni, tak? Are you a Speedwagon? I can't find this feeling anymore. Teraz drobne ogłoszenia. Pani Marzena donosi, że w Zgierzu wyszło słońce. U nas się przebija, ale na razie jeszcze nie. Pani Agnieszka w pracy, w służbach kolei Skierniewice. To przy okazji Niuńka pozdrawiamy. I pan Piotr donosi, że marzył już o tym, żeby Basia nagrała nową płytę. Od Basi wiem, że pracuje nad tym nowym wydawnictwem, ale czy to będzie jeszcze ten rok? Miejmy nadzieję. Za kwadrans 11. No ciekawe, czy ktoś zgadnie, ile mam płyt z największymi przebojami Richarda Marxa. Fan to jest takie urządzenie, że jak się pojawia nowa i jest choćby jeden nowy utwór, tak właśnie było w Australii, nabyłem tę płytę, ale brzmi fantastycznie. Should Have Known Better, to tak się zaczynała kariera Richarda Marxa. Pan Zbyszek donosi, że do 1500 trochę brakuje Pink Floydom, bo jest na razie 927, ale to dla mnie jak 1500 zdecydowanie. Kartka z kalendarza. 11 marca 1975 roku ukazała się płyta grupy Ten CZ Original Soundtrack. Co-starring you and co-starring me, starring us both together. The film of my love will travel the world forever and ever and ever. A backlot romance, a scripted affair, a screenplay. The film of

Renuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup pralkę automatyczną Hotpoint Slim klasa A+++ za 1199 zł, a dostaniesz w prezencie 100 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy.